سورة التوبة درس نمبر دویم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين إلا الذين مگر آغا کسان عاهدتم من المشركين چتا سور سروادی کڑی دی د مشرکانو نام ثم لم ينقصوكم شيئا او بیا دی نقصان اونکو استا سنا پس سیس کے ولم يظاهروا عليكم او امداد اونکو په خلاف استا سبان دی احدن دی او کس فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ نُپُورَ كَيْ دِي تَاغَوَا دِي دِي إِلَى مُدَّتِهِمْ تَرْدَ نَيْتِي دِي پُورِ إِنَّ اللَّهَ يَكِنًا اللَّهَ تَعْلَى چِدِي يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ مِنَ كَيْ دَ فَرِزْغَارَانُ سَرَى مِنَ كَيْ دَ مُتَّقِيَانُ سَرَى دَ سُورَةُ التَّوْبِ چې دا سلورو قسمونو ته تقسیم ده. نو ډومبه قسم د شورو نواله تر دا تیشتم نمبر آیات فورې او په دې کې پنځه امور بیانېږي. اول ذکر د دریو قسمونو د مشرکینو محاربین چې هغه لومبی آیات کې ذکر کیږي او دویم آیات کې او دویم معاہدین چې داغی سروادی شوی دی سلورم نمبر آیات کې او دریم مستأمنین چې هغی ستان امن غوښتی ده نو امن ولا ورکی شپږم نمبر آیات کې. دا لومبی خبره چې درې قسمونه یې د مشرکینو ذکر کړه. دویمه خبره جواب د سلورو موانعو د جهاد نه سات سترہ تئیس او اٹھائیس نمبر آیات کی او دریم خبرہ ذکر د سوال لسو علتونو د فارد جہاد او سلورم خبرہ بشارت زیر ورکی شلم نمبر کی او یو اشتم نمبر آیات کی او پنزم خبرہ ترغیب د فارد قتال تیزی ورکی او دارنگی ترغیب ورکی د پاره د قتال د جهاد 16 او 25 نمبر آیات کې. نو پدې آیات کریمه کې چې موږ تلاوت کوو پدې کې هغه دویم قسم ذکر کیږي چې معاهدین دي. نو فرمای الا الذين مگر آکسان عاهدتم من المشرکین چې تاسو ورسره وادي کړی دي د مشرکانو نه ثم لم ينقصوكم شيئا او بیا نقصان نکو استاسو نا پس سیس کی یاد سیس نا ولم يظاهروا عليكم او امداد اونکو په خلاف استاسو باندې احد اند یو کس فاتموا اليهم عهدهم پورا کی دیتا غا وعده دی الى مدتهم تر دو مدت او تر د دې ټی د دې پورې چې کوم نیټه ورسره مقرر کړی ده. په دې آیات کریمه کې استثناء د هغه قبایلو د پاره چې د هغوی سره د یو نیټې پورې وعده ده او هغه قبیله د بنی کنانه نه چې دوه قبیلې وي یو بنی زمره د دوات سره بنی دمره او بل بنی مدلج چې دا دوه قبیلې وي د بنی کنانو نه چې د دې سره وعده شوی وي او دې خپلې وعده نه وې ماتې کړې. نو الله تبارک وتعالی فرمایي چې کله تاسو د داسې خلکو سره وعده کړي د جنگ نه کولو نو د هغې کچرې د طرف نه نقصان تاسو ته نه را رسېده او بل طرف ته د هغه خلکو امداد نکاو چې استاسو په خلاف معنی جنگیدل او استاسو په خلاف معنی داغي سره امداد ها کاو، نو بیا خدا سي خلکو سره تاسو په خپل واده باندې پابند نشي پاتې کیدی. ها کچری دا کارونه په کیو چې نقصان نه کاو، استاسو په خلاف معنی د چا امداد نه کاو، نو دا سي خلکو سره خپل نیټه چې کما نیټه او کوم وخت تاسو د نه جنگ کولو ها داغي سره ټاکلې او داغي سره مقرر کړی دی، نو داغي پوری به تاسو داغي خیال ساتئ. زکه ان الله یقینا الله تعالی چې دی یحب المتقین، مین کوي د فرزګارانو سره. چې مشرکین سو پوری خیال ساته، نو مؤمنانو تاسو به خیال ساتئ. زکه چې غدر، دوکا او بیمانی دا د کافر کار دی. مسلمان به دوکا او غدر او بیمانی نه کوي، بلکې دی به د واده د وفادارۍ خیال ساتي او دارنګې وفادار د واده بی او پابند بی. نو چې څوک دا نمونه وفاداری په خپلو وعدو باندې کوي او پابندي د هغې وعدو چې هغه د چا سره کړي، الله تبارک وتعالی داسې خلکو سره مینه کوي. ګوره مسلمانان دي او بل طرف ته هغه کافران چې په مکه کې مسلمانان نشي برداشت کولی، الله تبارک وتعالی وایي غدر او دوکه به نه کوي هغوی سره هم چې تاسو سره یې کمې وعدې کړي دي. زمونږ وګوره په خپلو کې په یو بل باندې څنګه اړم یو، د یو بل سره غدر، دوکې، دړاکې، بیمانۍ او د یو بل سره څومره په دشمنۍ. او الله تبارک وتعالی وایي چې څوک پرهیزګاری آب د خپلو وعدو او دارنګې د خپلې وعدې مطابق په چکم دی وفاداري ساتي او د هغې نه به خلاف نه کوي. فإذا سلخل اشهر الحرم، نو هر کله چې ووتلې هغه میاشتې د عزت، فاقتلوا المشرکین، نو جنگ کوي د مشرکانو سره، قتل کوي مشرکانو لرا، حيث وجدتموهم، کمزه کې چې مومی دی لرا، وخذوهم، اونیوی دی لرا، واحصروهم، او بن کوي دی لرا، وقعدوا لهم كل مرصد، کینه دی تا پاره یو مورچه باندې، فإن تابوا بس کچری توبه وباسلا، واقاموا الصلاة، او قائمه کومنز، برابر کومنز، برابر ک عبادت بدنی، و آتوا الزکات، ورک زکات، فخلوا سبیلهم، نو پریگ دی لار دی بیا پی د جنگ لار ملټوی. ان الله یقینا الله تعالی چه دی غفور الرحیم، بخون کې او رحم کون کې دی. فدې آیات کریمه کې الله تبارک وتعالى د دې خبرې ذکر کوي چې کله د چا سره ستاسو جنگ او د هغې سره وعدې وي او نیټې وي، خو اوس دغه وعده او دغه نیټه په داسې وخت کې ختمه شوه چې میاشتې دی عزت دي، چې هغه څلور میاشتې تاسو ته پته ده درې یو بل پسې دي، ذوالقعده او ذوالحجه او محرم او یو میاشت هغه میاشت رجب ده. نو چې کله دا میاشتې وي، نو دې میاشتو ته به انتظار کوي او د دې میاشتو د وتلو نفس بیا تاسو ته اجازت دی چې دې سره جنگ کولی شي. او بیا چې کوم ځای کې داسې خلک چې هغې خپلې وعدې ماتې کړې وي او تاسو ا دا میاشتې د عزت اوتې دی، نو بیا چې کوم ځای کې تاسو موندل دی لره چې تاسو سره وعدې د هغې سره د هغې خلکو سره کمو خلکو چې د خپلو د وعدو خیال نه ساته او دارنګې تاسو سره جنگ کول غوښتل او دارنګې د خلکو د طرف نه هغې جنګېدل د مسلمانانو سره، نو بیا د داسې خلکو سره پس د میاشتو د عزت نه چې کمی میاشتې د عزت دي، نو چې کوم ځای کې تاسو موندل نونی وی دی لرا، وخذوهم، اونی وی دی لرا، واحصروهم، او بند کوي دی لرا، وقعدوا لهم، او کینه دی تا کل مرصد پار یو مورچه باندې، فإن تابوا، نو بس کچری توبه وباسلا، راو ګرځېدل، واقاموا الصلاه او عبادت بدنی او کو چغه منز دے و اتو الزکات او ریک زکات فخلوا سبیلهم نو پریک دی لار ددی یعنی بیا پی د جنگ لار ملټوی کچری د الله تبارک وتعالى د دین ته راواپس شو او توبې وباسلې او دارنګي د الله تبارک وتعالى د دین اغه نخي چې پاره کې د ټولو نه مخ کې اغه د مونز عبادت ته او دا عبادت اغي په ځان باندې نافذ کو او ور سره د بدني عبادت سره مالی عبادت اومنو او دې احکام ته غاړه کې خو دی دا نو بیا پتا سمانه پکار دی چې دې سره د جنگ لار نه لټوي ان الله یقینا الله تعالی چې دی غفور الرحیم بهون کې او رحم کوون کې دی الله تبارک وتعالى چې څوک د الله تبارک وتعالى دین اختیاري او اسلام ترازی نو اگر چې د مسلمانانو دشمن ولې نه دی نو سره د دشمنای نه د مسلمانانو سره کچر دی د الله تبارک وتعالى دین قبلی او دارنګ د الله احکام په ځان معنی نافذ کړي الله تبارک وتعالى به ورته ټول ګناهونه معاف کړي په دې آیاتونو معنی تر دې ځای پورې چې کم ذکر شو نو د دې لګ نچوړ او خلاصه باندې نظر اچو او د دې لګ تفصیل کو حج د جمهور په نظم باندې پشپغم کال د هجرت باندې پر شوې دی لیکن د پتخ د مکه نه مخکې نبی علی السلام حج نه کړي او دارنګې پس د پتخ د مکه نه نبی علی السلام چې حج کړي دی نو حجۃ الوداع ورته ویل شي چې په لسم کال باندې نبی علیہ السلام حج کړی دی او دا غي وجه مفسرین علما کرام دا ذکر کوي چې تر سو فورې په صفا په مروه باندې غبوتان پراتو او دا رنګ تر سو فورې بیت الله د دغه بوتانو نوزګار کړی نو تر هغه فورې نبی علیہ السلام لکه انتظار کو چې حج کی نبی علیہ السلام نو په هغه حج حجۃ الوداع چې ورته ویل شي په لسم کال د هجرت هغه هجرت هغه حج کړی دی او په اتم کال باندې خلکو په زړه طریقه باندې د مشرکینو هغه طریقې چې وږي په خپله طریقه باندې چې کم حج بکاو نو په اتم کال خو فتح د مکی شوې ده خو په اتم کال باندې چې کم حج کېده نو هغه مشرکانو په خپله طریقه باندې کو او په نهم کال باندې چې کله حج کېده نو د مدینه نه چې کم خلق د حج د پاره را روان شو نو الله نو نبی علیہ السلام دا غی د پاره ابو بکر رضی الله تعالی عنه امیر جوړ کو او د ابو بکر رضی الله تعالی عنه د امارت تلان دی اغي چې کم دی نو حج لا راغلل نو چې کله حج لا راغلل نو الله تبارک وتعالى اغي حج لا روان شو راغلی او آیاتونه نازل شو نو چې کله دا آیاتونه نازل شو نو نبی علیہ السلام دا لس آیاتونه علی رضی الله تعالی عنه ته ورکړو او ورته وی چې لړشا او ته به هم چې کم دی نو حج کې غی سره شامل شي او دا رنګي د حج په موقع باندې وتاسو د دې اعلان وکي نو علی رضی الله تعالی عنه نبی علیہ السلام الیګا نو د اعلان د براءت مقصد څه دی مقصد د اعلان د براءت په وشي چې د کم آیاتونو کې اوپر مایل شو براءة من الله ورسوله الى الذين عاهدتم من المشركين تر د لسم نمبر آیات پورې دا آیاتونه هغه ته وایي چې دا به تاسو الته د حج په موقع باندې خلکو ته ورسوي او بیان بکئ نو په دې اعلان سره به په عربو کې شرک او د مشرکانو وجود چې کم دی دا غید خلاف دا غید وجود خلاف قانون به چې کم دی دا په ګوته کړی شي او به ټاکلی شي او دا رنګ خلکو ته به وښودلی شي او د پناه ورکولو ځای به د دغې خلکو راتلونکي وخت کې بیا چرته نی دا مشرکان خو په دې انتظار کې وو او دا سوچ او فکر یې وو چې د روم او دا رنګ د فارس د طرف نه د اسلامي سلطنت ته چې کومه خطره و نو کیدی شي چې دغه خطره رامخ کې شي یا دا چې دی د دې انتظار کو چې نبی علیہ السلام باندې چرته مرګ راشي او وفات شي نو په داسې وختونو کې به مونږه د خپل وعدو نه خلاف ورزي وکړو او زمونږ نیت بدایي چې بس خانک جنگی جوړه شوه او یو قسم له خون رویزی او خانه جنگی به جوړه کو، لیکن د دې انتظار نه مخکې مخکې الله تبارک وتعالی حکم د براءت چې کوم دی اگر اولیږه په دې آیاتونو کې، او مقصد دا چې اوس بل لار نشته، یا به اسلام قبلوي یا به ملک پرېږدی او یا به چې کوم دی نه جنگ ته تیارېږئ. دا درې خبرې دي، او د دې درېو خبرو نه علاوه به بل څه نه. نو د دې وجې نه دا آیاتونه دی کې د دې خبرې ثبوت ورکوي چې یا خود الله دین ته تیار شي او یا اسلام قبول کوي او یا به چې کوم دی دا ملک پرېږدی. په وخت فتح د مکې کې مشرکین سلور قسمونه وو، او کله چې مسلمانانو مکه فتح کړه نو په هغه دور کې، په هغه وخت کې د فتح د مکې په دوران کې نبی علیه السلام دا آیاتونه ویلي وو: لا تسریب علیکم اليوم، نن ورځې په تاسو باندې څه قسم لا ملامتیا نشته، اے د مکی اوسیدونکو ستاسو مشرکینو ستاسو مال او ستاسو نفس ته چې کوم دی نفسونو ته ما امان ورکړو، ستاسو دپاره امان دی. دغه وخت د مشرکینو مختلف حالاتو، نو په هغه مختلف حالاتو کې یو دا څو قسمونه وو. یو لومبی قسم چې په صلحه د حدیبیه کې کوم معاهده شوی وه او دوی هغه وعده ماته کړه، او همدغه ماتول د دې صلحې د حدیبیه د وعدې دا د اسبابو د فتح د مکې نه یو سببو چې الله تبارک وتعالی په هغه وخت کې هم خوشخبری ورکړې وي چې تاسو ته به راتلونکي وخت کې چې کوم دی د دې صلحې د نفس اگر چې مخامخ دی کې تاسو ته خپله کمزوري ښکاري، لیکن دې کې ډېر داسې خبرې دي چې استاسو نه پټې دي. الله تبارک وتعالی بستاسو راتلونکي وخت کې ډېر لوی امداد وکړي او ډېر لوی پتح به تاسو له درکړي چې په هغې کې یو پتح د مکې هم وه. دویم قسم مشرکین هغه دا چې هغوی سره د یو خاص وخت پورې معاهدې او وعدې د صلح شوې، او دوی په دې معاهده باندې برابر ولاړو چې په هغې کې لکه څنګه چې موږ ذکر وکړو د دوو هغه قبیلو چې هغه د بني کنانه نه یو بني زمره او بل بني مدلجو چې هغوی په دې خپلو وعدو باندې مکمل ولاړو. نو دا دویم قسم خلک وو، یو هغه چې د صلح د حدیبیې هغه وعدې ماتې کړې وې، دویم هغه چې وعدې ورسره شوې او هغه دا دوه قبیلې وې چې هغوی په خپلو وعدو باندې کلک ولاړو. درېم قسم خلک هغه او درېم چې هغوی سره صلح وه خو د یو نیټې پورې وه، خو دغه نیټه چې کوم دی مقرر نه وه، یعنی ورسره صلح وه خو نیټه مقرر نه وه. او دا رنګې سلورم نمبر چې د هغوی سره اړو صلح اړو سنومې دی نیټه او صلح وه سره اړو شوې نه وه. نو دې سلورو کې ډومبنی چې کوم دی هغه څوک وو چې صلح یې پخپله ماته کړې وه، چې هغه صلح د حدیبی وه. نو دوی خو مزید مولت غوښتی ده، او مولت چې کوم دی ورته میلاوېدی نه شو، او نه د مولت چې کوم دی مستحق وو. لیکن چونکې دغه زمانه کې چې کله د دې مدت پوره کېده، نیټې پوره کېدې، نو په دغه وخت کې هغه اشهر الحرم چې میاشتې د عزت وې هغه شروع شوې، نو د هغې حکم چې کوم دی لکه څنګه چې وپرمایل شو: فاذا انسلخ الاشهر الحرم، کله چې ووتې دي هغه میاشتې د عزت، نو د دغې خلکو دپاره د دې آیات ته لاندې چې کوم دی دا حکم مقرر شو چې کله د دې نیټه مقرر شوه او میاشتې د عزت وې، نو تاسو صبر وکئ میاشتو د عزت پورې، او په هغې پورې دې خلکو سره چې کوم دی تاسو مه جنګېږئ او تاسو سره جنگ مه کوئ. نو حکم وشو دا پنځم نمبر آیات. دارنګې د دې نه پس چې دا وخت برابر شو، نو بیا تاسو ته اجازت دی، یو دا چې اعلان به ورته وکړئ چې جنگ ته تیار شئ، او دارنګې اعلان به ورته وکړئ چې مسلمانان شئ، او اعلان به ورته وکړئ چې دا ځای پرېږدئ. په دې درېو خبرو کې یا دا چې جنگ ته تیار شئ که مسلمانېږئ نه، او که جنگ ته نه تیارېږئ نو مسلمانان شئ، او کوم مسلمانۍ گئی نه نو دا زه پریک دی نو دا د غی د پاره حکم او شو دویم قسم حکم چې یو میا یو نیټا او میات ها پوری وادی وی او دوی کاربنو نو دا غی حکم سلورم نمبر آیات کې چې هغه بنی زمرہ او بنی مدلجو چې دا غی ذکر شو الا الذين عاهدتم من المشرکین ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم احدا فاتموا اليهم عهدهم الى مدتهم نو دی د پاره دای چې خپل نیټه برابر شي تر د نیټه برابر پوري دی تسمو آیي او کله چې نیټه برابر شي نو بیا ورته وای چې یا به اسلام قبلوي یا د اسلام کنه قبلوي نو دا ملک په پریګ دی او دا رنګي یا جنگ ته تیار شي نو دا درې خبرې دا غی د پاره او دریم قسم او سلورم قسم نو دی متعلق چې اغم داغی سره نیټه مقرر نه و یا دا چې معاهده د سر نه شوی نه و نو دی حکم په لومبنی آیات کې ذکر کیږي براءت من الله ورسوله الى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الارض اربعه اشهر واعلموا انكم غير معجز الله وان الله مخزي الكافرين په دې آیاتونو کې د هغه خلکو لپاره چې هغه دریم قسمو او سلورم قسمو چې یو دا چې نیټه نه وه مقرر او دویم دا چې د هغوی سره د سر ناړو وادې نه شوې یا دا چې د هغوی سره د صلحې نیټه نه وه ایښودلې شوې او صلح ورسره نه وه شوې نو د هغوی دپاره په دغې ړومبي آیات کې او په دویم آیات کې چې کوم دی د هغوی دپاره حکم وشو. اوس په دې پنځو آیاتونو کې زموږ دپاره څه درس دی د عام خلکو د فارس درس دی نو د فتح د مکی نفس چې نبی علیہ السلام د قریشو د مکی سره او نور قبایلو سره کوم معامله د عفو او درگذر او دارنګي د کرم او دارنګي د نبی علیہ السلام د طرف نه د رحم کوم برتاو شو نو مسلمانانو د پاره پدې کې عملی طور داسې درس میلاویږي چې ستاسو څوکم دشمنو خو چې کله هغه دشمن ستاسو په کابو کې راشي او ستاسو مخ کې بې وسه ودرېږي او دې چې کوم دی عجز شي او بې وسه شي نو د تیرو دشمنو او د تیرو عداوتونو او د تیرو تکلیفونو به د هغې نه بدله نه اخلی انتقام به ترې نه اخلی بلکې عفو درگذر به کوئ نو د دې اثر به څه وشي چې په هغه خلکو کې چې کوم خلکو ته عفو درگذر وشو په داسې حالت کې چې ستا مخ کې عجزانان د عجز د وجې نه د کمزورۍ د وجې نه هغې کمزوري ولاړ دي د هغې په زړونو کې به ایمان سره او د دین سره او د اسلام سره چې کوم دی مینه پیدا شي او موږ ستاسو دپاره درس شو چې کله دشمن دې په کابو کې راغی او تا ته عجزه شو نو عفو درگذر ورسره کوه او معافي ورته کوه دا داستان او دا درس چې کوم دی نو موږ ته دین ښایي. دارنګي دویمه بله فائده دا چې د دشمن په قبضه کې کله هم لکه دشمن ستا په قبضه کې راغی نو دشمن ستا په قبضه کې د راتلو په وخت پته چې کوم دی نو جذبات به خپل کابو کې ساتي. دا د دې ثبوت دی چې جهاد موږ کوو نو دا موږ صرف او صرف د الله تعالی د رضا لپاره کوو او په دې کې زمونږ نور څه مقصد نشته نو د دې وجې نه د هغې په زړونو کې به د دې خبرې سوچ او فکر پیدا شي چې او خود تی خو چې دا کم کار کوي د خپل مقصد دپاره یې نه کوي بلکې د چا د رضا دپاره یې کوي د الله تبارک وتعالی د رضا دپاره یې کوي. نو د هغې اثر به په هغې خلکو داسې پریوزي چې وګوره د دې خو دې کې خپل مقصد نشته بلکې صرف او صرف د الله رضا لټول دي نو د دې اثر به چې کوم دی نو په خلکو باندې وشي. نو په دې آیاتونو کې دا ټولې خبرې موږ ته د درس په شکل کې او موږ لا د عملی شکل ورکولو په شکل کې چې موږ خپل هر یو کار ته عملی جامه واغوندو او دا په عمل کې راولو نو زموږ دپاره په دې کې ډېر لوی سبق او عبرت دی او الله تبارک وتعالی دې دا سبق او دا عبرت د تمامو مسلمانانو دپاره د قرآن نه د زده کړه او د قرآن نه په دې باندې د پوهېدو دپاره او د قرآن نه په دې باندې د سوچ او د فکر دپاره الله دې هر مسلمان کې دا جذبه پیدا کړي. الا الذين عاهدتم من المشركين مگر آغا کسان چی تاسو سر وعدی کری دی مشرکانونا ثم لم ينقصوكم شيئا او بیای نقصان نکو ستاسو ندی سی سیزا ولم یظاهروا علیکم او دارنگ امداد نکو پا خلاف ستاسو مانی احدا دی او کس فاتمو الیهم عهدهم نپورا کی دی تاغ وعدی دی الى مدتهم تردنیتی دی پوری چی دی سر کمانیتا تاسوی خود دا ان الله يحب المتقين يقينا الله من كيد متقيان سرا فرزگاران سرا فاذا سلخ الاشهر الحرم نقلت قوت دي اغمیاشت دي ذات فقتل المشركين نقتل كي مشركان لرا حيث وجدتموهم كم زي كي چمو ميدي لرا وخذوهم اني ميدي لرا واحصروهم او بن كي دي لرا وقعدوا لهم كل مرصد او كيني دي تا پار يو مرچ باندي فَإِن تَابُوا بِسَكَرِ تَوْبَةٍ وَبَاسَلَا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ أَوْ قَائِمِكُمْ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَرِكَ زَكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ نُپریک دی اغلار ددی یعنی پریک دی پدی مان دی اغلار دلټولو د جنگ ان الله یقینا الله تعالی چه دی غفور الرحیم بهون کې رحم کوون کې دی.